Znałem typa, który durio boty na życzoną brał. Mówił, kocham jej serducho, ale chcę z niej robić szmal. Znałem typa, który palił te sreberka, gdy był sam. Jego dupa ciągle boki robiła mu, bo nie stał. Typa znałem, nie potrafił robić niczego prócz długów. Syntetykę gdzie porobił i się nigdy nie obudził, Znałem typa, który z typem się obudził. Ponoć robi teraz płytę, którą kupi ze 100 ludzi. Znałem typa, co zapraszał do stolika. Potem mówił, dajcie hajs, bo nie mam grosza przy duszy. De facto inny się wykłócał tu o każdy grosz. Mogłem przypuszczać po tym, jaki miał nos. Znałem typa, co nie mówił nic. Znałem typa, co nie słyszał nic. Znałem typa, co nie widział nic. Znałem typa, znałem typa. Znałeś go ty. Znałem typa, co nie mówił nic. Znałem typa, co nie słyszał nic. Znałem typa, co nie widział nic. Znałem typa, znałem typa. Znałeś go ty. Znałem typa. Miał mnie za brata, razem bida. Się nie odzywał, kazała szmata mu. W hoteliku dla popasa. Mam bardzo dużo baksu, choć nie mam dzieciaka. Tamta trasa jak raj Dakar. Się trochę duży, nie miałem prawka i prawa na te ruchy. Poni mam jabłko jak ten Newton. Pięć koła kręci jej udo. Sekretny krowi poziom. Z gazem tu siedzę, jak zmiksujesz każdy kolor, to się znajdziesz w naszym świecie. Znałem typa, nie używał telefonu. Kazał pisać na TV, ponoć bez przypału żomu. Znałem typa, był taki jak ty. Chciał być raperem, a w klubach stoi na szat. Znałem typa, co nie mówił nic. Znałem typa, co nie słyszał nic. Znałem typa, co nie widział nic. Znałem typa, znałem typa. Znałeś go ty. Znałem typa, co nie mówił nic. Znałem typa, co nie słyszał nic. Znałem typa, co nie widział nic. Znałem typa, znałem typa. Znałeś go ty.